Раздзел шосты. Пасля таго, як дакасілі, разам ужо выходзілі і жаць. Станавіліся ў рад, зажыналі ўсе адразу і ішлі так, згінаючыся, кладучы за сабой снапы, пакуль на паласе не жаўцела адно пожня. Разам састаўлялі бабкі, калі зжыналі адну паласу, гуртам гамонячы, ішлі ўсе на другую. Разам і звозілі снапы. Яшчэ кожны на сваім возе, сваім коніку, але ўжо не на свае гумны, а на прызначаныя. Жыта — у Хведарава гумно, авёс і пшаніцу — грыбковае, а грэчку і проса — да Алёшы Губатага. Гэта боль за ўсё ўражвала куранёўцаў. Усё ж стагі і бабкі, хоць і касілі і жалі разам, стаялі ў кожнага на сваім надзеле. Былі яшчэ нібы не сваімі, асобнымі. Тут пачыналася ўжо іншае. Лёгка было заўважыць, што падзея гэта тых, хто рабіў на сваіх палосах, хвалюе, як і на лузе, па-рознаму. Адны бралі ўсё вельмі спакойна, як далёкае, чужое. Што нам да таго, куды вязуць, хай хоць у балоце патопяць? Другія глядзелі не толькі цікаўна, а і як бы не пакоіліся. Трэба ж на такое асмеліцца. Не пабаяліся. Трэція толькі галовамі круцілі, судзілі нядобра між сабой, прарочылі, што ўсё гэта ні да чаго, дурныя выдумкі. Як бы, хвалячыся гаспадарлівасцю, мудрасцю сваёй, даводзілі адзін аднаму, што яны не такія дурныя, што трэба глядзецца свайго надзейнага. Адны пазіралі на вазы, што паўзлі ў чужыя гумны моўчкі, з нейкім думаннем, другія чапляліся, падсмейваліся. — Месца ў сваіх мала ўжо? — Ці лішняе? Ці я то таму, што грыбок лепей пасцеражэ? Так весялей, мабуць, аддаць сваё, патом ждаць, калі міканор падзеліць, выдзеліць жменю з твайго ж дабра. А потым пайшло яшчэ, калі пажалі, звезлі ў гумны ўсё, сталі зводзіць разам кароў, коней, звозіць вазы, плугі. У той дзень усе, хто быў у сяле, выбеглі на вуліцы каля кожнай хаты, каля кожнага штыкетніка стаялі, глядзелі жанкі, мужчыны, дзеці. Гуртам найбольш, праўда, дзеці рушылі ўслед. «Дзядзьку Іван!» — гарлаў Ларывон зайчыку, што тупаў побач з возам, які цягнуў сівы стары конь. «Чаго я тут твой рысак так неахвотно цягнецца? Як все адно у калгас не хоча?» «Не хапаецца!» — падчапіў хадошчын бацька, на ўвесь голас пакпіў. «Несазначальны нібыто!» «Дай яму пад пузо паганаму!» — параіў Ларывон, довольны тым, што слухае столькі народу, «кеб бег і другім прыклад паказываў!» Зайчык стаў, пацягнуў за лейцы, спыніў старога каня. Весела, паморгваючы, павёў позіркам на тых, што стаялі каля платоў, што ішлі ўслед. «А, няма мне, братачко, хапацца чаго? Я, братачко, ўсё адно першы. Е то ты будзеш бегці, чтоб не апазніцца, аж хвост задзярэш, як халімонаў бугай!» І тыя, што каля платоў, і тыя, што ішлі ўслед, зарагаталі. Зарагаталі таму, што гэта казаў зайчык, і таму, што згадалі дурнаватага бугая, і таму, што бугаём дражнілі ж Ларывона. Ларывон пачырванеў злосна, але, зірнуўшы на Яўхіма, што стаяў поблізу, стрымаўся. — Глядзі, чтоб ты не ляцеў, задраўшы хвост са свайго калхозу! — Я, братачко, бегаць я так не ўмею, ды хваста не задзіраю. — Не тая, братко, скаціна! Зайчык пад рогат пайшоў зноў, не слухаючы, што там спрабуе адказаць бугай. Чародка цікаўных, сміючыся, падалася ўслед. — Куды я то? — Кумочак, Сустрела сарока, якая толькі што горача, размахваючы рукамі, спрачалася пра нешта з гуртком жанчын. Голас быў ліслівы, прытоена хітры, як усё адно. Упрымы? Упрымы. Хацеў кумак табе, ды перадумаў. Старая ўже ты для мяне, я і маладзейшую найсці магу. Так маладая не вельмі па табе ўпадае, абяшчае не на ўцеху, а так... Для смеху на пража скварак, а дасць у карак. Перастала рагатаць. У калгас я то? У гурт, братачко. Падчапіў. Хадзем разам, кеп, весялей было. Ідзі, кумочак, покуль адзін. Весела, але неяк сур'ёзна, сказала сарока. Паспытай, які смак, а тады ўжо нам дай знак. Яна азірнулася на жанок. Як соладка будзе, уся каманда прыбудзе, а як горка на смак, паўзі назад, як рак. Старая ты, баязлівая, плюнуў зайчык, падаўся сваёй дарогаю. Заехаў на Міканораў двор, дзе з Міканорам стаяла некалькі калгаснікаў і цікаўных, здаў плуг, барану, распрох коня, здаў збрую. Міканор усё запісаў зялёны вучнёўскі шытак, напісаў сяму цану. От, цяпер калгаснікі па ўсёй форме, сказаў, калі зайчык паставіў пад спісам нейкую крывулю. А то толькі не сакрэт, назва адна была. Цяпер калгаснікі на 100%, адгукнуўся Андрэй Руды, растлумачыў зайчыку, самае асноўное абагульненне імушчаства. Самае асноўное, братачко, засмяяўся зайчык, я то асмеліца. Я ето набраўся смеласці яшчэ на лузе, хоць галавою цёмны, а ты от хоць грамацей і ўсё знаеш, а от глядзішся з боку. Аб'ясняеш усё, братко. Правільна ўцэліў, дзядзька Іван, падхапіў зайчыка Міканор. Другіх вучыць, а сам у бок туліцца. Калені дрыжаць, мабуць. У етом? Нічога дзіўнага. Разважна, спакойна прамовіў Руды. На перадавой, як у бой ісці, граматныя? Заўсёды былі самыя несмелыя. Все отчайные герои на передовой с простых людей, неграмотные, як правило. И у этом, як разобраться, ничего дивного. Грамотный человек, и он знает, так сказать, что до чего, думая богато. А это, следовательно, мешая геройству, а неграмотный. И он сразу рашая, ти грудь у крастах, ти голова у кустах. Это неправильная теория. — заперечу Міканор. — У нас цяпер самыя героі, грамотныя. На тое савецкая ўлада і стараецца, чтоб грамотныя былі все. Да і тое неправільна, што ў калгасе галава можа быць у кустах. Руды хацеў нешта сказаць, апраўдваючыся, але на двор ехаў Алёша Губаты з возам. — Ну, пара і табе ў калектыў. Сівы, зайчык заўважыў блізка аднаго са сваіх малых, пазваў: Антось, хадзі. Пасадзіў бялявага з тонкай гусінай шыяю малога, які шчасліва ўчапіўся ў чарнаватую грыву. Дзяржыся, братко. Падбег яшчэ адзін зайчыкаў малы, ухапіўся, тузануў і мяне. Зайчык пасадзіў гэтага: Дзяржыся за Антося, пад рукі абдымі. О, так. Дзяржыцеся адзін за аднаго, байструкі бацькавы. Апошні раз на аднаасобным едзеце. Ён крануў за аброць сівага. І ў гэты дзень тыя, што назіралі збоку, глядзелі па-рознаму. Адны, чапляючы смешкамі, другія гамонячы, спрачаючыся між сабой, трэція моўчкі, хаваючы ў сабе сваё думанне. І тут былі такія, што глядзелі на ўсё абыякава, як на чужое, і такія, што хваляваліся, нібы гэта і ім неяк абыходзіла, нібы з гэтым і ў іх нешта магло змяніцца. Але хоць гэта было падобна да таго, як глядзелі раней, можна было заўважыць і тое, што неспакойных, і неспакою цяпер было багата больш. Летня кожна ў куранях хвалявала незвычайная падзея, цікаўнасцю, надзеяй, трывогаю, злосцю. Небагата было такіх, што, паглядзеўшы, як калгасаўцы зводзяць і звозяць дабро ў гурт, адразу вярталіся на свае двары да звычайных клопатаў. Летня ўсе хваляваліся тым незвычайным, што дзеялася на вачах. Яшчэ большыя, як на Міканоравым, таўкліся на толпы на Хведаравым і Хоневым дварах. Асабліва гоману тлуму было на Хведаравым двары, дзе стаўлялі ў хлеў кароў і дзе неспакойна стракацелі амаль адны жаночыя хусткі ды спадніцы. Тут былі і цікаўнасць, і здзіўленне, і смех, і слёзы, не толькі тыя, што прывялі кароў, але і проста цікаўныя ціснуліся ў варотах, лезлі ў хлеў, глядзелі, быццам немаведама якое дзіва. Каровы, што стаялі ў загарадках, касавурыліся неспакойна на суседак, на людзей, што невядома чаму лезлі да іх, вадзілі дзікавата галовамі, настаўлялі рогі, слалі на людское разнагалосце тужлівае рыканне. Жанкі-калгасніцы, шамочучы свежай сухой саломай пад нагамі, рупіліся каля кароў, круціліся каля кульгавага хведара, што як гаспадар дыбаў на мыліцах, пакрыкваў на жанок, дабіваючыся парадку, каля хведаравай Вольгі, прызначанай даяркаю. «Пастаў далей ад гэтай, ад зайчыкавай, хведарко!» — прасіла тіхая, нібы сарамлівая Алёшава сестра. Кручаная ята зайчыкава, праткне рогам, пабачыш, перастаў, хведарко. Не праткне, мірна, але непахісна, заяўляў хведар, чого і пратыкаць. В адным калгасе лічы, пайшла б ты, Арына, лепей было б, ей бо. Чтоб карміла добро, і чтоб ласкаво з ёю, раіла зайчыха, за падол якой трымалася смаркатая малое, як накорміш, ды як з ласкаво. Подступіш, дак даш нешто. Не глядзі, што такая, трэба ласкаво, як доіш. Ласкаво буду, клялася Вольга, прытоена радасная, паважная, ад нязвыклай яшчэ пасады. Была яна сёння асабліва акуратная, у зграбным пашытым хведарам каптанчыку, у ботах, у прыгожа завязанай хустцы, з якой выглядваў бялявы акуратны тварык з гладка зачасанымі валасамі. — А чаго я то, тётко, слёзы ў цябе? — пыталася нібыта Ігнаціха да Меціху, што журботна гнулася, уздыхала. — Як усе адно сына ў салдаты адпраўляеш? — Шкада. — А не шкада, Авдотечко. — Шкада. Я то ж як падумаю, як нажывалі яе, як выбіралі, як цешыліся. Наглядзецца год не магла. Ноччу, бывала, прачнуўся. Такая радасць, возьмі, стану, ейбо, пайду, пагляджу, стаю, не нацешуся. Потом уже вярнуўся. І так добра на душы, так і засну. Такая добрая папалася. У свеце другой такой, здаецца, няма. Міканор же ваш усё, тётка, распарадзіўся. Мог, калі на тое і ўважыць матку. Не можа, казаў. Як я казаў старшына, то першы павінен, казаў, прыклад паказваць. Шчэ й загадаў, чтоб слёз не пускала, асабліва на людзях. Не ганьбіла кеп, казаў, а я от не магу. У свеце другой, ну другой такой, здавалася, не было. Як успомню, як нажывалі, як ноччу уставала, чтоб паглядзець, так не магу. Ну хоць што не магу, горно. У вароты ўсё ціснуліся, ўсё круціліся ў хляве. Рахманы хведар пачынаў злаваць, не на жарт замахваўся мыліцаю. — Адыдзіце, бабы, ейбо! На двор хоць выйдзіце, а то от не пагляджу кастылём, каторую, не пагляджу па рэбрах, ейбо, шпектакль знайшлі. Кароў толькі пужаеце, пужалы чортавы. Жанкі, все дагледзім, нічыю не абідзім, — лагодна, разважна памагала свайму чалавеку Вольга. Але ўсе ціснуліся. На змену тым, што адыходзілі, ўціскваліся другія, цікаўна ўглядваліся, гаманілі, смяяліся, увесь час лезлі, шнырылі між дарослых дзеці, штурхаліся, дурэлі, нібы на вяселлі. Было некалькі мужчын, сярод якіх увага жанок адназначна асабліва выдзяліла старога глушака, і нібыта Ігната Пракопа Лесуна. Старый корч глядзеў вельмі уважліва і з павагай. Калі хтосьці, паддобрываючыся да старога, сказаў, што каровы і тыя не хочуць разам жыць, он як глядзяць адна на адну, стары спакойна паправіў: прывыкнуць. Скаціну да ўсяго прывучыць можна. На тое скаціна. Нібы то Ігнат кінуў нейкія насмешлівыя заўвагі, плюнуў. Лясун глядзеў моўчкі, панура, слова не выцягнуў, так і пасунуўся з двара, не глядзячы ні на каго, не зважаючы на тых, хто цікаўна глядзеў услед. Сярод жанок, што тоўпіліся на двары, найбольш хваляваліся Чарнушкава Куліна і Сарока. Як хто? А я? Што б такое зрабіла калі? Куліна круціла галавой з чырвоным злым тварам, клялася перад усімі: ніколі, нават пад прымусам. Жызнь не будзе. Прыйдзеш з работы, ніякай турботы, растарэквала адважна Сарока. Ні каровы, ні свіняці, адны сцены ў хаце. Любата! Як гэта яно будзе? Трывожылася Васілёва Маня. Добра, як у каго няма нічого. — А є, — заперечила нявестца Васильова матка, — не шкода хіба? — Багатому шкода корабля, а бедному кашаля. — Корова, є то не кашель, — сказала нібито Ігнатіха. — То-то яно, што є то, правда, будзе са ўсёй є той выдумкі. На Хонівым двары былі найбольш мужчыны. Тут таксама тоўпіліся каля варот, зазіралі ў хлеў. Некаторыя і калгасаўцы, і проста цікаўныя хадзілі ў хляве каля коней, і на двары, і ў варотах шныралі дзеці, ва ўсім падобныя на тых, што былі на Хведаравым двары. Мужчыны рабілі ўсё больш паважна, чым жанкі, і меркавалі, і пасмейваліся стрымана, як і належыць мужчынам. Багата хто былі незвыкла задуменныя, ледзь не ўсе курылі. «Хлеў спаліце, чэрці!» — крычаў Хоня, што распараджаўся ўсім. «Выйдзіце адсюль, не сход вам! Коней толькі трывожыце, аднаасобніцкія душы!» «Правільно, Хартон, гані!» — падтрымаў Хоню Міканор, што ўвайшоў вясёлай дужай хадою. «Як ісці разам, дак не хочуць, а як глядзець, дак сяло цэлае!» «Дак каб жа уткнуць голову куды, — адгукнуўся Міця Ляснік, — глянуць наўперад трэба. Глядзіце, не сакрэт, вельмі доўго. Дак, я то ж не абы што!» Міканор, як і належыць старшыні, пачаў аглядаць канюшню, праверыў, як пастаўлены коні, якое сена палажылі. Патым, як трымаўся ён, што рабіў, як рабіў. Усе маглі, усе, у каго вочы, павінны былі бачыць, што ў калгасе цвёрды, надзейны гаспадар. Што б корм Хартон даваў па рэжыму, у паложаны час і па рацыёну, — распарадзіўся Міканор. — Кеб ніякіх парушэнняў, па ўсіх законах навукі, як дагаворано. Хоня тым тонам, якімі трэба адказваць на распараджэнне, запэўніў, што ўсё будзе рабіць, як належыць. У гэты момант, не трохі не лічачыся з тым, што побач такі важны чалавек і ідзе такая сур'ёзная гаворка, Хонева кабыла грызнула Міканоравага каня, і той віскліва заржаў і брыкнуўся. Кабыла зноў драпежна выцягнула морду, конь крутнуўся, кінуў капытамі. Пры высокім начальстве, нібы знарок ушчалася Поганая старая бойка з віскам, з брыканнем загіднай злосцю. Коня рынуўся да коней, а перазаў пугаю мышастую сваю, супакоіў каня. Коні і тыя кусаюцца, як узрадаваўся хтосьці з тых, што ціснуліся ў варотах. І дзяліць няма чаго, усе на ўсім адзінакова, брыкаюцца. Характар шчэ не сакрэт, аднаасобніцкі, хацеў адбыцца жартам Міканор. Несазнательныя, падчапіў хтосьці, не гатовы яшчэ. Е то яно, браточкі, любячы, ускочыў у гаворку зайчык, чтоб гуляў з ёю, а не драмаў. Нічога сабе любоў, аж заенчыў. Праверыўшы, што трэба, аддаўшы распараджэнні, Міканор паведаміў коню, што пойдзе зараз паглядзіць кароўнік. Заклапочана дзелавіта падаўся з хлява з двара, людзі пачціва расступаліся перад ім, некалькі чалавек з гуртам дзетвары рушылі ўслед, у цэнтры натоўпу, што застаўся, руды узрадавана узяўся тлумачыць. У кожнай культурнай канюшні абязательна павінны, будь-то сказаць, ячэйкі на кожнага каня. Зноў ты, братачко, за агітацыю сваю, учапіўся нейкі сур'ёзны зайчык. Я не агітірую, я саўсім так сказаць, наабарот, крытыкую. Што вы робіце няправільна, замест таго, щоб як вучыць партія строіць канюшні, вы ўсё разабралі па хлявах. Є то ж скрыўленне, а не калгас. Ты глядзі, дзядько, шмаргануў носам Алёша губаты, а то за агітацыю проціў калгасаў мы не пагладзім па галаве. Знаеш што за агітацыю? Знаю. Так я ж не траціў гонару руды, крытыкую не проціў калгасаў у цэлым. Я проціў, так сказаць, няправільных калгасаў, следавательна, за правільныя, як вучыць партія, там разбяруцца, дзядзько. У тоне Алёшавай гаворкі чулася пагроза. За што ты агітіруеш? Ты не вучы мяне, зазлаваў руды. Рано вучыць узяўся. Не знаеш нічога, дак другіх слухай. Але ўсё ж прыціх, неўзабаве і зусім сышоў з двара, а іншыя яшчэ доўга тоўпіліся, вязалі стрыманую гаворку, маўчалі, курылі.